І тут раптом у тих чотирьох підків змінилися плани. Вони починають штурмувати нашу групу, яка зайшла в населений пункт. Підходять до будинку, відбувається контакт. Наші хлопці цинкують з вікон і знищують всю групу противника. Ще й затрофеяли два кулемета і рації. Перестріляли всіх. Перестріляли всіх. Перестріляли всіх.